Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, inanılmaz. Vallahi heyecanınızı bozmayayım yani. Gayet iyi gidiyordu isterseniz. Evet, biz zaten... Heyecan bizden kaynaklı değil Hasan ve genel heyecan. Farklıyım ama şimdi buz gibi bir konuya geçeceğiz. Tadı kaçacak programın. Her işte bir hayır vardır. Birazcık nefes almanın çok yararı var, evet. Şimdi bugün Avrupa Birliği ve evet. Yunanistan başta olmak üzere işte İspanya, Portekiz, İrlanda hatta biraz da var galiba evet. İşin içinde. Evet. PIGS diye de kısaltılıyor başlığı. Evet. Onların durumuyla ilgili bütün ülkeleri de ve dünyayı da etkileyecek bir mini kriz mi var? Ne var orada? Nasıl tanımlayacağız? Pek mini değil. Pek mini değil. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız derken yani Avrupa karşı karşıya tabii ama biz de Türkiye olarak da çünkü işte bu çok önemli. Avrupa ile çok yakın ilişkilerimiz var. Bir de işte Avrupa Birliği üyesi olacağız falan diyoruz. Bütün bunlar bir araya gelince Avrupa Birliği'nde ne olduğu bizi çok etkiliyor. Şimdi Avrupa Birliği'nde uzunca bir zamandır hatta bu son genişleme olmadan önceki dönemde baktığımız zaman güneydeki ülkelerle kuzeydeki ülke arasında bir tempo farklılığı olduğu ortaya çıkıyordu. Güneydeki ülkelerden kastettim işte Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, hani İtalya bile diyorum. Ama tembelleri mi oluşturuyor? Yani kuzeydekiler onlara öyle bakıyor. Güneydekiler de o yani tatil yapmasını bilmeyenler diye onlara bakıyor. Ki ikisi de doğru galiba. Fakat ilginç bir şey var. Avrupa Birliği'nin o yüz binlerle sayfalık filan dokümanlar var, şunlar var, bunlar var. Ama ülkelerden bir tanesinde bir sıkıntı çıktığında nasıl bu iş halledilir konusunda çok bir hazırlık yok. Bunun da bir nedeni var yani düşünmemiş olamazlar gayet tabii. Onun da nedeni Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak tek bir maliye politikasıyla yürütülen bir topluluk değil. Her ülkenin farklı maliye politikası var. Para politikası bir merkezde. Çok garip bir düzen aslında. Para politikasını Avrupa Merkez Bankası yönetiyor. Herkes maliye politikasını kendi yönetiyor. Bağımsız ülke tabii. Ama bunu bir düşünürseniz Türkiye'den örnek vereyim. Yani Türkiye'de işte Merkez Bankası para politikasını yürütüyor. İstanbul'un mali işlerini İstanbul yönetiyor. Konya kendi maliye politikasını yürütüyor. Bu durumda ortaya çıkabilecek noktadan biri işte bir ilimizde bir sorun olduğunda o ilin sorunu oluyor. O il çözemezse çözememiş oluyor. Çözememiş oluyor. Bir de bu Maastricht Anlaşması'nda Almanya'nın ısrarıyla çünkü o da fark etmiş. Şöyle bir de madde konmuş yani böyle bir ülkenin ötekine yardım etme mecburiyeti falan yoktur diye. Almanya herhalde kestirmiş olacak başına gelecekleri. Evet. Şimdi böyle bir şey var, belirsizlik var. Çözülemez bir olay değil tabii otururlar, karar verirler, çözerler. Ama şu anda böyle bir belirsizlik olayı var ve küresel kriz bunu Yunanistan'daki somutlaşan olayla Avrupa'nın gündemine getirdi. Dolayısıyla bu olayı şöyle düşünmek lazım. Daha evvel de bahsetmiştim. Biz bu 2007 artı diyorum ben. 2007 artı krizini artı yani daha sürdüğü için ne zaman biteceği belli değil. 2007'de başlayan bu krizi bir darbe şeklinde dışarıdan gelecek bir şok şeklinde algılarsak yanılırız. Bunun arkasından diğer şoklar gelecektir. İkinci şok çevre ülkelerde olup bitenlerdir. İşte Dubai bir örnekti. Yunanistan'ı nasıl düşündüğünüze göre değişir. Yani birçok sınıflamada Yunanistan gelişmiş ülke. Yani merkezdeki bir ülke sayıldığı için birinci şokun içinde düşünebilirsiniz. Yok onlardan biraz ekonomisi ayrılan bir ülkedir diye düşünürseniz ikincil şok içerisinde düşünebilirsiniz. Bu ikincil şok içinde ben bakıyorum ama yani dediğim gibi nasıl isterseniz bakmak için. Merkezdeki dalgalanma burayı vurguladı, vurdu. Şimdi buna tedbir alınmaya başlanması gerekiyor. O da benim sınıflandırmamda üçüncü şoku oluşturuyor. Şimdi Avrupa şu veya bu şekilde mutlaka tedbir alacak. Bence de aldı. Ben kibarlığı da bir tarafa bırakırsak Avrupa'nın aldığı tedbirin özü IMF'ye başvurmaktır. Şimdi IMF'den para istemek başka bir şey. Para verir, vermez, parayı biz buluruz dersiniz. O ayrı bir konu. Ama sonuçta ne oldu? IMF heyeti gelsin, Yunanistan bu işin içinden nasıl çıkarı konusunda konuşalım. Uğraşsın. Evet. Yani bizim tabii kendi elemanlarıyla beraber. Ama olay oraya geliyor. Zaten aksi biraz komik olurdu. Hem G20'lerde IMF'nin bu tür olaylardaki yetkisini ve etkisini arttırmak kararı alınıp hem de böyle bir krize karşılaşınca IMF'yi bırakalım demek mümkün değil. Ama böyle bir krizle ilk karşılaştığında IMF'ye Avrupa Birliği'nin sarılması da ona olan güveni de sarsacağı için yani Avrupa Birliği üyeleri de ne yapacaklarını şaşırdılar. Olayın bir boyutu ama sadece bir boyutu da Yunanistan'ın tek başına olmaması. Sadece boyutu diyorum çünkü Yunanistan olayı başlı başına Avrupa Birliği'nde bazı şeyleri ciddi olarak düşünmek gerektiğini gösteriyor. Fakat kaldı ki Portekiz, İspanya ve İrlanda'da da aynı nitelikte, aynı güçte olmasa bile benzer sorunların ortaya çıkması olasılığı hiç de az değil. Evet, küçük değil. Şimdi böyle bir ortamda Avrupa Birliği'nin bir başka sorun daha var. Yani işte efendim Yunanistan çok borç almış, borçlarını da ödemesi zorlanıyor. Üstelik kamu açığı da büyük de nokta deyip duramıyorlar. Çünkü borç aldıkları da Avrupa bankaları. Bir de o problem var. Evet. Şimdi rakamlara bakınca orada gayet şey gözüküyor. Şimdi Yunanistan'ın aldığı borç Avrupa bankalarından, Avrupa bankaları derken de merkezdeki bankalara bakalım. Sadece Fransa ve Almanya'ya, yani başkalarından da daha ufak tefek borçlar almış olabilir. Fakat 119 milyar dolar. Evet. Yani Fransız ve Alman bankaları 119 milyar dolar Yunanistan'a kredi açmış ve bu kredinin akıbeti belli değil durumda. Şimdi diğer ülkeleri niye sayıyorum? Eğer onları da eklerseniz bu rakam 900 milyar dolara çıkıyor. Yani 1 trilyon dolara yaklaşıyor. 1 trilyon dolar civarında bir rakama çıkıyor. Ve burada sadece Fransa ve Almanya'nın bankaları. Şimdi buradan da ikinci nokta üzerinde biraz daha durmayı gerektiriyor. Gördüğü gibi sorunlu ülkelerde en büyük borçlanan şey Yunanistan falan değil. Daha büyük rakam diğer ülkelerde, özellikle de İspanya'da. Tabii İspanyol ekonomisi Yunan ekonomisine oranla çok daha büyük bir ekonomi, o ayrı mesele. Dolayısıyla belki borcun tehdit gücü Yunanistan kadar değil. Fakat bir de o borç var. Ama her halükarda Fransız ve Alman bankaları için ciddi bir sorun var ortalıkta. O yüzden de Yunanistan'a yardım edelim dendiği zaman aslında kendilerini kurtarmaya da çalışıyorlar. Ona mecburlar çünkü aksi halde de zaten yardım edebilecek şeyleri yok. Yani yok demeyeyim, azalmış durumda mali kaynaklar. Yani 900 milyar dolar herhangi bir şekilde ödemesi ertelenmesi ya da benzer bir şekilde orada bağlı kalacaksa herhalde gerçi Fransız ve Alman bankaları çok büyük ama rakam da epeyce büyük. Evet. Şimdi bu ne demek? Bu önümüzdeki dönemde istese de istemese de Avrupa Birliği'nin bu zararın tamiriyle uğraşması demek. Bu zaten zayıf olan büyüme göstergelerinin çabuk da kuvvetlenmeyeceği sonucunu verebilir. Çünkü kaynakları kullanacağı alan sınırlandırılmış durumda. Ekonomiyi canlandırmak için kullanabileceği kaynaklar sınırlı. Çünkü nereden bakarsak bakalım bir türlü destek bulmak lazım bu ülkelere. Demek ki merkezde sayılacak Fransa ve Almanya gibi ülkelerin kaynaklarının bir kısmı buna gidecek. Yani şu da çok önemli değil. IMF bu işi yapsın deyince ne olacak? Zaten IMF'nin artan sermayesi nereden gelecekti? Avrupa'dan, Japonya'dan, biraz da Amerika'dan gelecekti. Olsa olsa işte biraz Japonya'nın ve Amerika'nın katkılarından buraya etkilenmiş olur. Ama işin özünde Avrupa'nın yükü değişmiyor. Avrupa'nın yükü de değişmiyorsa, büyümesi zayıfsa bunun çevre üzerindeki etkisi de pek olumlu olmayacak. Ne Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde çok böyle büyük bir canlanma bekleyebiliriz, ne de Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihracatında büyük bir canlanma bekleyebiliriz. Canlanma olabilir ama zayıf olabilir. Bu da bizim üzerimizdeki etkisi. Tabii bir sorun daha ortaya çıkıyor. Bu kadar sarsılan bir Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkenin katılımına bakış açısı herhalde daha da olumsuzlaşacaktır. Bu ülke herhalde Türkiye gibi büyüyecek bir ülke olursa bu daha da zorlaşacak bir süreçtir. Bizim de bu olayı iyi düşünmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta tabii. Belki ileride tekrar başka yönleriyle, boyutlarıyla da ele alma fırsatımız olur ama yani Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinde en önemli, beklenmedik diyebileceğimiz en önemli engellerden biri de çıkıyor gibi görünebilir bu, öyle mi? Öyle. Yani yoğurttan ağzı yanan sütü üfleyerek yener, içer. Hatta bu durumda biraz üfleyerek içmeyip eliyle de itebilir. Yani zaten Türkiye konusunda olumsuz çok kaygıları var. Şu arada herhalde artıyordur. Ama bir de bu olay onları kullandırma. Yani var ya Avrupa Birliği'nin hazmetme kapasitesi diye evet, olduğu belirsiz bir laf var. İşte ona içerik kazandırabilirler. Yani biz aldıklarımızın krizini çözemiyoruz. Sizinle nasıl halledeceğiz? Yani zor bir döneme geliyoruz. Bunu öngörmek kolay değil. Çünkü birinci dalgada olup bitenleri anladığımız anda ikinci dalga şöyle olur diyemiyoruz. Hangi ülkede nasıl patlayacağını kestiremiyoruz. Şuradan da gözüküyor ki mesela Dubai krizi olduğunda Yunanistan'ın borç yükünün yüksek olduğu vesaire filan biliniyordu. Ama dünya o kadar heyecanlanmamıştı. Eyvah, Yunanistan'a bir şey olur mu diye. Dubai nedeniyle Yunanistan'a bir şey olmayacağı belliydi. Yani o kadar büyük bir ilişki yok. Ama Yunanistan'ın çabuk toparlanamayacağı, hatta İşi Avrupa'nın müdahalesine rağmen toparlayamayanması olasılığı olduğu bir de sona açılığa kavuştu. Aynen 2007-2008'de dünyada batan kredilerin ne kadar olduğu tahminleri ne kadar yanılttıysa. 100 milyarlardan bahsediliyordu. Hatta finansçı bir profesör arkadaşım var bu ortamda, ona o rakamları göndermiştim. O güldüydü bana. En az 1,5 trilyondur diye, ama o sırada bahsedilen rakamlar 300 milyar falandı. Halbuki 1,5 trilyonu geçti. Ve tabii o sonra bana aynı şeyi söylüyor. Ben doğru yoldaydım ama ben bile geride kaldım diye. Ondan sonra rakamlar çok büyük. Neden? Çünkü ilişkileri çıkarmak çok kolay değil. Bunun tipi, örneği de Yunanistan'ın yaptığı söylenen kontratlar, değil mi? Goldman Sachs'da yaptığı kontratlar. Burada iki nokta var. Onu dedim. Önce lafımı bitireyim. Bu kontratlar kompleks kontratlar. Bunun nereden ne sonuç doğuracağını anlamak vakit alan bir şey. Bir de tabii bu kontrat yapıp da kapının önüne asılmıyor. Yani bilmiyorsunuz da ne olduğunu. Bu şekilde olaylar var. Yalnız o kontratlar konusunda dedikodu bir tarafa bırakırsa orası heyecanlı oluyor tabii. Şunu söylemek lazım. O kontratlar nedeniyle Yunanistan'ın kamu açıkları büyümedi. Yunanistan'ın dış borcu büyümedi. O kontratlar Yunanistan'ın borç bulmasını kolaylaştırdı. Yani o işi karıştırmamak lazım. Bu tür bir şey yapmak suretiyle daha iyi bir poz verilmiş oldu mali piyasaların fotoğrafçılarına. Yoksa para aramayan birisi poz da verse, şu da verse bir zararı olmaz öyle bir kontratın. İkincisi de 2001 yılındaymış esas itibariyle bunların yapılması. Yani önemli görünenleri. Şeyler yani çok iyi bilmiyorum ama anladığım kadarıyla yani bunun da bir hukuk dışı bir durumu yok. Yani böyle bir kontrat yapılabiliyor. Şimdi öbür taraftan da ülke borçlanması vesaire gibi konular profesyoneller arasında yapılan işlemler olduğu için kimsenin kandırıldığını söylemek de zor. Yani karşı tarafta bir daha sefere borç aldığınızda başvurduğunuz bir sendikasyon alıyor, bir şey oluyor. Yani o tarafı önemli değil. Ama bunların yapılabilir olması hakikaten bir insanda bir makyajlama hissi uyandırıyor. Ve bir bakımdan da mali kazançların, bu büyük şirketlerin mali kazançlarının ne gibi alanlardan geldiğini gösteriyor. Yani Yunanistan'ın veya Türkiye'nin veya Amerika'nın finansal sorunlarını çözmenin bir tanesi makyajlamak, bir tanesi de yapısal değişiklikler yapmak. İkinci yönde pek bir gayret olmuyor. Mali sistemde buna pek kafa yormuyor. Ama ilk kısımda dahiyane şeyler yaratabiliyor. Evet ve tabii yani mesela Goldman Sachs söz konusu olunca işte Barack Obama da bayağı ciddi bir taarruzda diyeyim bulundu Wall Street bankalarına. Yani büyük en büyük bankalardan biri, belki de en büyüğü zaten, dev bir şey Goldman Sachs yatırım bankası olarak. Bu en büyük bankaların biraz bölünmesi, parçalanması, bir çeşit sınır konması ve ticari faaliyetlerine de işte bir takım kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi. Ama aynı gün mesela Independent'ta Stephen Foley'in haberi var. Aynı gün 10 milyar sterlinlik bir ücretlere ve bonuslara, işte bu ikramiyelere vermiş 2009'daki performansları için. Yani bütün sistem zaten hükümet tarafından kurtarıldıktan sonra, hükümetler tarafından bailout dedikleri hikaye, mali sistem böyle bonuslar da verebiliyor. Şey, Yunanistan'da da mesela işte bu sağlık harcamalarıyla ilgili bir takım şeyleri geleceğe aktarma modeli, bir şey önerdiği de açıklanıyor şimdi. Bunu sormuşlar Goldman Sachs'a, yorum yapmamış ama yani bir Yunan bağlantısından da bahsediliyor Goldman Sachs ile ilgili olarak da. Bir bilemiyorum yani. Şimdi burada bir iki nokta var. Ona söyle, biraz karışık bir olay bu. Yani çözmek için iyi düşünmek lazım. Bir tanesi, bir atölye kurdunuz ve o atölyeye işte Renoir, Picasso gibi dahileri aldınız. Onlara çok para ödemek zorundasınız. Başka yapacak bir şey yok. Evet. Bu firmalar böyle dahi insanlar arıyorlar. Böyle parlak yenilikler bulacak şeyler arıyorlar. Ve bu insana da bir de bir yön veriliyor. Şunu bul diyor. Yani bana mesela kar kazandıracak bir şey bul diyor. Eğer aynı insana kredi verdiğimiz müşterimizin 2 yılda mali yapısını fevkalade düzeltecek önlemler bul ki ben hem paramı geri alayım hem de bir daha benden bu şekilde borç, yahut kimseden borç alma mecburiyetinde kalmasın derse başka şey bulurdu. Şimdi bu çok önemli ama ilki çok karlı bir iş. Söylüyorsunuz, bunları yap diyorsunuz. Herkes kısa dönemde kendi çıkarını, itibar olabilir, para olabilir, onu çıkarıyor. Bir tanesi bu. İkincisi, bir Harvard'da devlet işte siyasal teoriler devlet konusunda ders veren bir hocanın bir kitabı çıktı. Sandel'ın Justice diye. O orada buna değiniyor. Diyor ki enteresan bir şey var ama Amerika'da diyor. Yani başkalarına ilgili değil, Amerika'da. Çok büyük bir tepki geldi diyor. bu adamlar nasıl oluyor bu kadar para alıyorlar diye diyor. İlk bakışta baktığınızda bunu hak ediyorlar etmiyorlar gibi düşünülüyor ve bu kadar büyük bir şeyi hak etmiş olamazlar diye bir tepki diyor. Fakat garip bir tarafı daha var diyor. Bu insanlara dağıtılan bu şekildeki bu bonusların miktarı 2 sene önce şimdikinin 2 katıydı diyor. O zaman hiçbir tepki yoktu diyor. O zaman diyor demek ki bunda bir adaletsizlik var kaygısıyla yani bunlara bu kadarını hak etmemişlerdir diye bir tepki yok bizim toplumumuzda diyor. Bizim toplumumuzda diyor bu adamlar bu işi beceremedikleri halde bonus alıyorlar ona kızıyoruz biz diyor. Yoksa toplumda böyle bir gelir adaletsizliği olmasını pekala Amerikan toplumu tekrar altını çiziyorum. O kendisi çünkü onu ısrarla belirtiyor. Amerikan toplumu kabul etmiştir diyor. Şimdi burada da ben de ikincinin olduğunu düşünüyorum da onun için söylüyorum. Hakikaten senin de vurguladığın gibi şirketin durumu Amerikan devletinin müdahale edip kurtarmasını gerektirecek durumda. Ve bu insan yaptığı sonuçlanmayan ya da sonucu olumlu olmayan bir kontrattan sırf o kontratı yaptığı için prim alıyor. Prim alıyor ve büyük primler alıyor. Evet. Bu nasıl değiştirilir? O kadar kolay değil. Çünkü bir kontrattan sonucunu görerek prim vereceğim deseniz bu bazı kontratlarda 30 yıl sürebilir. Olabilir yani çok uzun dönemli kontratlar yapılmış olabilir. Filan yani ama herhalde çözülmesi gerekiyor. Çünkü herkesi rahatsız eden bir olay çıktı. Yalnız tekrar aynı noktaya dönersek ortalıkta bir şey var. Avrupa'nın maliye politikalarının çeşitliliği, ülkelerin verimlilik farklılıkları, Avrupa'nın büyüme potansiyelini gerçekleştirebilmedeki başarısızlığı hesaba katılmadığı takdirde bu olayı anlayamayız. Şöyle bir soruyu sormak lazım. Yunanistan, sadece komşumuz olduğu için ondan örnek veriyorum. Yani o neden bu tür olayları yapmak zorunda kaldı? Neden bu kadar büyük kamu açığı vermek zorunda kaldı? Neden hatta bir noktada istatistiklerini tahrif etmek gibi bir hatayı işledi? Yunanistan'ı buna sıkıştıran neydi? Mesela başka bir ülkeyi alsak Meksika, Fas, Türkiye. Orada bu baskı niye daha az? Yok değil, var. Yani bizim hatırlayalım kamu açıklarını süren çok büyüktü. O baskı niye? Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde olmasınası Yunanistan'da bazı olayların kötüye gitmesine yol açmış olabilir. Ve bunu da açıkça söyleyeyim. Verimlilik farkı, üretkenlik farkı Almanya ile çünkü bir aradasınız. Almanya ile para politikanızı aynı kefeye koyuyorsunuz. Çünkü Yunanistan avro içinde. Evet, ama avro karşınızdaki ülkeyle aranızdaki verimlilik farkı, üretkenlik farkı o kadar büyük ve o ülkenin organizasyonu o kadar farklı ve maliye politikası o kadar farklı bir şekilde yürütülüyor ki yakalamanız mümkün değil. Sistem de bunu düzeltecek bir şey yapmıyor. Oysa işte Amerika Birleşik Devletleri'ni alsanız işte bilmem o kadar eyalet var birinde bir şey olunca merkezi müdahaleyle bir düzeltme sağlanabiliyor. İşte Kaliforniya'da filan sorun var. Bu kendi işi diyor merkez ama bu evet bu daha önemlidir diyor. Bir şey yapabiliyor. Yani böyle bir yetkisi var kongrenin değil mi? Evet. Bu yok Avrupa'da. Onun için bu işin çok bence dikkatle düşünülmesi lazım. Bu bizim için de önemli olduğunu çok düşünüyorum. Önemli evet. Yani bir de son bir şey olarak şunu ekleyeyim müsaadenle. Yani Yunanistan'ın borcunu muhakkak ödemesi konusunda herkes müttefik görünüyor Avrupa Birliği liderleri ama hangi mekanizmayla bunu yapılacağını ve ne kadar para gerektiğini falan kimse söylemediği gibi yani işte diyorlar ki Yunanistan'a harcamalarını kes falan o zaman da tabii müthiş bir şey baskısı çıkacak ortaya. Aşağıda işçilerin içimden genel grev falan var onunla halledemeyecekler. Bir de tabii çok önemli başka bir şey daha var. Biraz önce sözünü ettiğim bu işte verimlilik farkı başta olmak üzere önemli kültürel farklar da var diyelim. Almanya'da Angela Merkel zaten hemen böyle hiç kabul filan etmediği gibi Almanlar, Almanya'da yapılan bir ankette, kapsamlı bir ankette Independent yazıyor. Yunanistan'ın gerekirse Avro bölgesinden çıkarılması gerektiğini, hatta %67'den daha büyük bir oranda da Atina'ya bir kuruş bile verilmemesi gerekiyor. Evet. Avro, milyarlarca avro şöyle dursun, para verilmesin diyorlar. Bu da tabii çok zor bir durumu ortaya koyuyor. Evet, yani o hakikaten çok zor bir durum. Çünkü Allah korusun bir doğal afet olsaydı aynı insanlar götürüp ceplerinden para yardım yaparlardı. Yaparlardı. Şimdi evet. O başka bir şey. Kusur yok kendi gözlerinde. Hele kendi kültür anlayışları, işte tasarruf, bilmem ne, disiplin, vergisini ödemek, Almanların anlayışına hiç uymayan anlayış nedeniyle bunun olduğunu düşününce, tabii bir de kendisine karşı da bir yani kazıklandığını da hissediyor. Ben burada çalışıyorum, canım çıkıyor. O tembel Yunanlı diyor, alıyor diyor. O şekilde yapıp, olaya bakıyor. Tabak kırıp alıyor diyor. Ama burada da yani biraz insaflı olmak gerekir diyorum. Yani bu tür bir düzenleme yapıldığında, yani Yunanistan gibi ülkeler alındığında, bu aradaki farkın hızla yani makul bir hızla kapatılması için çok zecri tedbirlerin baştan alınması lazımdı. Oysa biz biliyoruz ki Yunanistan çok uzunca bir süre kendilerinin söylediği, yani kendi iktisatçıların, ben ki sorduğum bir iktisatçı aynen söyledi. İsraf ettik parayı ve dedi, kelimenin tam anlamıyla, hani şey değil, benzetme değil, şarap ve peynir cinsinden yedik dedi. Afiyet şimdi olsun buna, diyemiyorlar tabii hani ki. Bunu yiyenin kabahati tamam, ama bir de yedirenin kabahati var epeyce bir süre. Ha, bunu biraz oralarda çok popülizm koktu. Tabii yani dışarıdan bakıp laf etmek kolay, ama bir şey var. Yani Avrupa Birliği bu entegrasyonu başarmada epeyce zayıf kaldı şu veya bu nedenle. Evet. Türkiye'yi de tabii bu durumda, senin de söylediğin gibi, çok daha farklı nitelikte bir engel, bariyer bekliyor olabilir tabii. Öyle psikolojik olarak. Evet. Öyle endişe gözüküyor. Verici. Ha, bunda tabii çaresi Avrupa'ya küsmek değildir. Burada işte disiplin altına almaktır, ama deminden beri anlattıklarınız da biraz zor olur gibi geliyor bana. Evet. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.